جواب گفتن مسلمان آنچه دید به یارانش جهود و ترسا و حسرت خوردن ایشان. پس مسلمان گفت ای یاران من، پیشم آمد مصطفی سلطان من. پس مرا گفتان یکی بر تور تاخت، با کریم حق و نرد عشق باخت. واندگر رئیسی صاحب قران، برد بر اوج چهارم آسمان. خیز ای پس مانده دیده زرر، باریان حلوا و یخنی را بخر. آن هنرمندان پرفن راندند، نامه اقبال و منصب خواندند. آن دو فاضل فضل خود دریافتند، با ملائک از هنر دربافتند. ای سلیم گول و پس ماندهین، بر جه و بر کاسه حلوا نشین. پس بگفتندش که آنگه تو حریص، ای عجب خوردی ز حلوا ای خبیث. گفت چون فرمود آن شاه مطاع، من چه بودم تا کنم زان امتناع؟ تو جهود از امر موسی سرکشی، گر بخواند در خوشی یا ناخوشی. تو مسیحی، هیچ از امر مسیح سر توانی تافت در خیر و قبیح؟ من ز فخر انبیا سر چون کشم، خوردم حلوا و این دم سرخوشم. پس بگفتندش که والله خواب راست، تو بدیدی وین بحثت خواب ماست. خواب تو بیداری است ای بوبتر، که به بیداری عیان استش اثر. در گذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. بهر این آوردمان یزدان برون، ما خلقت الانس الا یعبدون. سامری را آن هنر چه سود کرد، کان فن از باب اللهش مردود کرد. چه کشید از کیمیا قارون، ببین که فرو بردش به قعر خود زمین. بلحکم آخر چه بربست از هنر، سرنگون رفتوز کفران در سقر. خود هنر آن دان که دید آتش ایان، نگپ دل علی النار دخان. ای دلیلت گنده تر پیش لبیب، در حقیقت از دلیل آن طبیب. چون دلیلت نیست جز این ای پسر، گوه میخور در گمیزی مینگر. ای دلیل تو مثال آن عصا، در کفت دل علی عیب العما. قلقل و تاق و ترنب و گیرودار، که نمی بینم مرا معذور دار.